Дэвід Крэймер, выканаўчы дырэктар Freedom House, былы намеснік дзяржсакратара ЗША. Абрамчык Майер, Агеева Ірына, Агрэцовіч Александр, Адамовіч Славамір, Акулач Алексей, Акушевіч Віктор, Элавовіч Александрына, Алшуцкі Змітр, Алашчук Раман, Анішу Дмітрій.